jo kanggo ngrasani. Petan-petan ning dalan mung entuk kasengsaran. Dadine mung modal madul dirasani ngalong ngidul. Becik dadi wong bloko crita apa sing ana. Uripe mesti mulya matine mlebu suwarga.